sensiz uyutmak, boşlukla avutmak silinmez. Yazımsın, mümkün mü unutmak silinmez. Yazımsın, mümkün mü unutmak. Çırandım, yakmadın, gözündüm, bakmadın. Can çıktı bedenden, bir tek sen çıkmadın. Başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası. Başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası. Tek bana dargınım, tek sana küsmedim. Tek bana dargınım, çırandım, yakmadın. Gözündüm, bakmadın. Can çıktı bedenden, bir tek sen çıkmadın. Başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün cezası. Başımın belası, ey gönül yarası. Unuttum unutmayı, ömrümün